Donna Summer. Królowa ery disco, absolutna królowa muzyki disco. Wokalistka, która dzięki kilku przebojom oraz filmowi Dzięki Bogu Już Piątek zdobyła taką popularność, o jakiej wielu w ogóle się nie śniło. 5 razy była laureatką Nagrody Grammy, ale to jej życie wcale nie było takie kolorowe, bo najpierw 7 lat współpracowała z Giorgio Moroderem, któremu hołd na swoim ostatnim albumie, zresztą znakomitym, oddał duet Daft Punk. Później zakończyła tę współpracę, między innymi z Quincy Jonesem nagrała również 1 płytę, ale przyszedł taki moment w jej życiu, że współpracowała z Geffen Records i najpierw był to bardzo lukratywny kontrakt, a później ta wytwórnia jakby chciała zmienić zupełnie jej wizerunek. I to doprowadziło do lęków, do strachów, do bezsenności, a nawet do próby samobójczej. Pokojówka uratowała ją przed skokiem z któregoś tam piętra. I dzięki temu Donna Summer jeszcze mogła nagrywać. Odeszła zbyt wcześnie od nas. Niestety rak, choroba XX i XXI wieku pokonał ją i bardzo wcześnie nas opuściła, ale pozostawiła po sobie mnóstwo fantastycznych nagrań. Oczywiście takie klasyki jak I Feel Love czy Bad Girls są do dziś właściwie słuchane przez wszystkich. Jednak dla mnie Donna Summer zawsze była i jest znakomitą wokalistką. Jeszcze jedno, ona miała kształcony głos, śpiewała w chórze kościelnym, a śpiewała mezzo-sopranem. No dobrze, to się nagadałem na temat Donny Summer, chociaż kolejna wokalistka nie była już tak słynna, ale też ją bardzo lubię. Gloria Gaynor. Money, two it's in full stride, three we've got each other. Gloria Gaynor. Bardzo wiele ją łączy z Donną Summer. Przede wszystkim to, że były niezwykle popularne właśnie w okresie ery disco. Gloria Gaynor nieco mniej, aczkolwiek utworem I Will Survive absolutnie podbiła wszystkie listy przebojów na świecie. Natomiast mają jeszcze kilka innych rzeczy wspólnych z Donną Summer. Otóż też po tej erze disco, po nocnym życiu, po występach w klubach nocnych, takich jak na przykład Studio 54, czy też podobnych do nich, obydwie przeszły na drogę zupełnie inną, drogę nawrócenia. Wróciły do swoich korzeni, czyli do swojej wiary chrześcijańskiej, katolickiej. Uznały nawet, o czym napisała zresztą Gloria Gaynor w swojej biografii, że prowadziła grzeszne życie, teraz będzie już śpiewała takie ładne, grzeczne piosenki, aczkolwiek na koncertach w dalszym ciągu to I Will Survive śpiewa i parę jeszcze innych utworów z tamtego okresu. No ale to każdy artysta gdzieś tam ma takie swoje drogi, którymi drepta i w pewnym momencie, w pewnym wieku każdy gdzieś tam się w jakimś kierunku udaje. No dobrze, ale Gloria Gaynor przyszła jeszcze do historii muzyki z zupełnie innego powodu. Otóż jej płyta z 76 roku, która się ukazała, była pierwszym tak naprawdę takim mixtape'em, który Never Said Goodbye, to był nawet 75 chyba rok, Never Say Goodbye, to był pierwszy mixtape, który się ukazał i był wydany na long play, to znaczy wszystkie utwory były z sobą połączone, czyli można było włączyć tę płytę i można było się przy niej bawić od początku do końca. No i znowu się nagadałem, ale jakoś tak bardzo lubię te wokalistki. Przed nami kolejna gwiazda ery disco. I heard somebody say, "Hey, it's going powstali w 72 roku i proszę sobie wyobrazić, że do tej pory jeszcze można je gdzieś tam spotkać w salach koncertowych, no bardziej w takich luksusowych, ekskluzywnych klubach, gdzieś tam w Las Vegas, ale cały czas działają. The Tramps, zespół, który związany jest z Filadelfią, co zresztą słychać było, te wpływy tego Philly Soundu, natomiast wpisał się bardzo mocno w erę muzyki disco, bo też z nimi byli kojarzeni przede wszystkim utworem Disco Inferno. Kolejny z kolei wykonawca pojawił się w legendarnym filmie, później powiem w jakim. just like her. To był początkowo klasyczny boys band. Powstał w 59 roku. Właściwie z dzieciaków jeszcze, bo oni wtedy byli bardzo, bardzo młodzi. Ralph, Pucz, Chubby, Butch i Tiny, czyli bracia Tavares, pochodzący z Wysp Zielonego Przylądka, zostali wciągnięci w trybiki show biznesu i tak już zostało. Największy sukces odnieśli właśnie w latach 70., kiedy zaśpiewali na ścieżce dźwiękowej do filmu Gorączka Sobotniej Nocy, piosenki braci Gibbs z kolei, takie dwie rodzinne kolaboracje. I tak naprawdę jeszcze do dzisiaj istnieją, do dzisiaj koncertują i również nagrywają płyty. Ciekawy bardzo zespół, bardzo pogodny, świetny na scenie. Miałem kiedyś okazję ich zobaczyć wiele lat temu, ale sądzę, że to się nie zmieniło. Ciekawe, że nigdy do Polski nie dojechali. A może byli, tylko o tym nie wiem. No, mogło się tak zdarzyć. Head for the city. Saddle up your horse and ride like hell. Saddle up. Ale kiedyś lubiłem tę piosenkę. Właściwie lubiłem do dzisiaj. David Christie. Bardzo często grałem ją kiedyś na imprezach moich jeszcze w tamtych latach, czyli w latach ery disco. A wcześniej Arpeggio i Bell & James. To trzech wykonawców, którzy wystąpili w audycji Czarna Noc, która dobiega powoli do końca. Ale teraz dwie informacje bardzo ważne dla Państwa. Otóż za tydzień spotkamy się nie o drugiej, a o północy. Strefa rock'n'rolla bez Angola będzie, nie będzie za tydzień obecna na naszej antenie, natomiast 4 godziny audycji Czarna Noc będą z Lublina, gdzie będziemy się bawić, gdzie będziemy opowiadać o festiwalu Inne Brzmienia. Oczywiście fani audycji Strefa Rock'n'Rolla bez Angola będą mieli swój wieczór z kolei za 2 tygodnie, właściwie noc całą swoją, też od północy do 4 nad ranem. Zatem spotykamy się za tydzień w Lublinie. Zapraszam Państwa na festiwal Inne Brzmienia, a na koniec jeszcze posłuchajmy nieco brzmień związanych z erą disco. To była audycja Czarna Noc. Za uwagę dziękuję, Hirek Wrona. Dobranoc. fille dans le jardin, on a tu. Ouh, ouh, ah, maman, baby, baby, sweet, sweet, baby, baby, baby, baby, baby, sweet, sweet, baby. Hey, hey, hey. The fire is burning, it's getting real hot. I'm waiting for a bunch of sex. Ooh, dear, da-da-da-da. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze właśnie minęła czwarta. Grzegorz Zembrowski. Dzień dobry.